Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Var de slemme, de nyheder? Jeg ved det jo ikke. Jeg håber det ikke. Jeg håber, at vi stille og roligt kan gå videre med fortællingen Universaldirken af Jacob Hansen. Det var jo den tidligere sagfører Kønke, som sad og læste op af sine erindringer for sin datter, som havde sagt, at hun jo ikke rigtig vidste så meget om hans tidligere liv. Men det var der råd for han arbejder jo på et stort værk i to bind. Et bind om hans liv og erfaringer, og et bind med de tanker, han har gjort sig på grundlag af sine erfaringer. Nå, nu skal vi høre, hvordan det gik med hans ejendomshandler og byggeforetagender. Og det er altså Kønke selv, der læser op. Han har skrevet det i tredje person. Kønke udsøgte sig først et passende offer, for eksempel en gammel bondemand, der havde slidt hårdt livet igennem, og nu på sine gamle dage var flyttet til hovedstaden for at gøre sig til gode. Selvfølgelig gik han og kede sig. Han savnede beskæftigelse. Desuden syntes han måske, at sparekasserenterne var noget små. Til ham sagde Kønke, de burde gøre deres penge frugtbringende. Byg huse. Det er en rar nem beskæftigelse at være husejer. Nå, så skulle man vist have flere penge, end jeg har, mente bonden. Men aldeles ikke. Man tager en prioritet. Forløbig skaffer jeg dem penge til huset under tag, men jeg må have 6%. Men jeg kender intet til forholdene herinde. Jeg er uerfaren. Nå, godt, sagde Kønke. Så står jeg last og bræst med dem og bærer halvdelen af tabet, hvis der skulle blive noget. Et sådan tilbud af den dygtige og anset over, at sagfører var ikke til at modstå, hvorvel han havde den ejendommelighed altid kun at træffe mundtlige aftale vedrørende risikoen. Og så byggedes der huse. Om disse anlagdes kostbart og upraktisk, om det blev ganske umuligt at skaffe lejere til dem, ja, det blev en sag mellem prioritetshaveren og ejeren. Kønke brød sig i hvert fald ikke om. Hans fortjeneste var sikker nok. Den fik han så snart det var muligt at rejse prioritetslånet. Det blev ham næsten en mani at bygge huse. Han pralede af denne beskæftigelse. Når en kunstner har frembragt et eller andet, når en forfatter har skrevet en bog, så snakkes der vidt og bredt om dem. Vi andre virker mere beskedent og upåagtet. Men jeg skulle næsten tro, vores virksomhed er lige så nyttig. Jeg bygger nu huse, boliger, hvor mennesker kan ty ind, hver med sin kære, hver med sin lille lykke. Sådan talte han, selvom husene stod gabende tomme, selvom husbyggeren var blevet ruineret, og han troede på sine egne ord. Endelig tog hans begærlighed overhånd. Han ville selv være med. Et stort bygningskompleks, en hel gade skulle opføres. Han besluttede at vove og vinde millionen. Midt under den storslåede virksomhed fik han dog som altid lejlighed til at lægge almen interesse for dagen. Han optrådte i ny og næ som politisk taler og udfoldede al sin veltalenhed for at hævde og fastslå de ikke synderligt dybsindige meninger, der i øjeblikket var rådende inden folkets flertal. Han betragtedes derfor som en politisk begavelse af rang, hans indtræden i rigsdagen som et bekvemmelighedsspørgsmål, hans fremtidsudsigter som glimrende. Selvfølgelig var ikke alle mennesker lige begejstrede for overretsafføre Kønke. De, der kunne takke hans foretagsomhed for økonomisk ruin, fandt ikke særlig behag i ham. Og det kunne hende, at de sagde til ham, sandheden op i hans åbne øjne. Således ytrede en til ham, det er besynderligt, at jurister, så snart de indlader sig på forretning og synes at hælde til den anskuelse, at forretning og bedrageri er et og det samme. Det er slet ikke så mærkeligt. Det ville være mærkeligere, om de med deres kendskab til loven ikke gjorde sig alle de fordele, det er muligt, uden at komme i konflikt med samme, sagde Kønke med et overbærende smil. Det blev en gang sagt til ham, og forresten flere end en gang, de er den gemeneste slyngel, jeg nogensinde stødt på. En sådan udtalelse smigrede i høj grad Kønke. Han kluglo, gned sig i hænderne og fattede endnu bedre tanker om sig selv, end han allerede havde i forvejen. Kom disse misfornøjede og forulykkede personer på tale andensteds, rynkede Kønke misbilligende på hovedet. Jeg siger, at sådanne mennesker ikke spor forretningssans er de i besiddelse af, men derimod nok af pengebegærlighed. Så roder de sig op i et eller andet og kommer naturligvis ofte skidt fra det, og så, i stedet for at bære uheldet med fatning, så render de rundt, hyler og jamrer, at det er dansk skyld og dansk skyld, og det skulle lige passe, at man var oplagt til at agere barnepige hele livet igennem. Åh, godmorgen, mine blanke træsko. Og disse mennesker troedes Kynke så vist ikke af nogen far. Den kom fra en helt anden kant, hvor han mindst af alt havde ventet den. Han havde på kontoret et par kontorister samt en fuldmægtig. Samme fuldmægtig var idealet af en kontormand. Pillen, prober og nøjagtig som maskine, utrolig flittig, hundsk og underdanig, gjorde han et stort arbejde for en ussel løn og kom efterhånden nøje ind i alle sine principals affærer. Derfor vidste han også meget godt, at Kynke i det store bygforetagende havde engageret mange penge, der ikke var hans egne, men betroet gods. Der besluttede han at benytte sig til at forbedre sin stilling, og han trådte en dag frem for sin herre og mester og foreslog sig optaget som kompagnon i forretningen. Jeg kan ganske vist ikke indskyde kapital, men derimod vel min store, også af dem herover at sagføre, påskyndede arbejdskraft, samt mit særdeles grundige kendskab til kontorets virksomhed. Kynke blev aldeles rasende over dette attentat. Han havde mindst ventet det af den ubetydelige af ham oversete fuldmægtig. Idiot, sagde han. Fuldmægtigen blev om muligt endnu mere gusten grå i ansigtet end ellers. Han fik mørke ringe under øjnene. Han gispede hæst. De skulle tænke over mit forslag, herr Kynke. Det kunne være, at de da ville finde det også meget acceptabelt. Idiot, sagde Kynke endnu en gang, og så hånligt på sin fuldmægtig, der nu trak sig tilbage for, at principalen kunne få tid og ro til gavnlige overvejelser. Sandt at sige, disse var ingenlunde behagelige. Kynke var sig fuldt ud faren bevidst, dog håbede han at have slået ind på den rette vej. Det var ikke første gang en brutal og brøsig optræden havde ført ham til det ønskede mål. Men denne gang forregnede han sig. Fuldmægtigen var ham for hurtig og fremlagde så utvetydige beviser på krænkelser af lovens bogstav, at arrestation var uundgåelig. 3 dage efter sad han i sin celle. Det var da også kolossalt dumt, udbrød Magdalene indigneret. Ja, der har du fuldstændig ret. Selv de bedst begavede mænd gør sig stundom skyldige kolossale fadæser, så der er ingen grund til at opholde sig derved, sagde hendes far, hvorpå han fortsatte med sin oplæsning. Det var aften, da Kynke kom i arrest. Han gik frem og tilbage i cellen. Han stønnede den infame slyngel. Hvor kunne han? Alt havde jeg betroet ham, og hjerteløst benytter han første lejlighed til at sætte foden på min nakke, blot for selv at komme til værs. Jeg har næret en slange ved mit barn. Men havde jeg ham her, jeg skulle klemme vejret ud af ham, som man klemmer vejret ud af en fugleunge. Og når han slap og slatten som en klud sank op på gulvet, skulle jeg sparke til ham og spytte på ham. Åh Gud, åh Gud. Kynke gik ildsomt frem og tilbage i cellen. Han pustede af anspændelse. Han var mavesvær og velvemagt dengang. Åh Gud, hvad nytter det mig så alt sammen? Jeg bliver dog en ødelagt mand. Er der ingen nåde, ingen barmhjertighed til? Men hvis jeg nogensinde kommer ud, så skal han og jeg tales ved. Han skal ikke have ødelagt mig for ingenting. Hvis jeg nogensinde kommer ud. Kynke for sammen med angst. Han gispede, som skulle han kvæles. Han fumlede rundt og undersøgte dør og vægge og gulv. De har begravet mig levende her. Jeg kommer aldrig ud igen. Åh, mor, mor. Og Kynke mærkede pludselig, at store varme tårer rendte ham ned ad kinderne. Han begyndte at le. Han afvekslende lå og hulkede. Derpå gav han sig til at synge. Tør dit øje, Christian, tør dit øje, Christian. Det skulle enten noget tuet for. Alt i alt tilbragte Kynke en så urolig og ubehagelig nat. Næste morgen trådte fængselslægen, en af hans egne gode venner og lomberkammerater, ind. Nå, hvorledes behager jeg over, at sagførerne befinder sig, spurgte han smilende. Ja, det er sgu en nydelig suppedas, jeg er kommet i. Nå, som man redder. Lægen trak på skuldrene. Ja, ja, vist, sagde Kynke med et ondt blik. Vi har jo alle vores små overtrædelser. Hvis årsag, vi bør undgå opdagelse, Og når man tilmed har studeret jura... Ja, ja, det er sandt. Jeg har båret mad som klodrian. Men sket er sket. Hvad siger folk i byen? Erasmuspressen bliver fed på din bekostning. Godt. Men hvad siger min forretningsforbindelse? At du har svigtet deres tillid. Så bliver der for lidt. Det hele går helvede til. Og jeg redder ikke engang skillingerne. Det er meget muligt. Men spillet er tabt. Jamen, der er tid til at vinde et nyt. Om nogle år slipper du ud. Du er endnu en ung mand. Skål mig for den slags trøstegrund. Men hvad andet? Det er da ikke din hensigt at bryde op fra spillet. Vil du gøre det i mit sted? Meget muligt, men jeg ved det ikke. Kan ikke vide det, før jeg selv har været i samme situation. Ja, det har sin rimelighed. Men for mig var det sikkert det klogeste. Kom ud fattig og forarmet, nedbrudt på sjæl og læme, for at hudle sig igennem livet. Nu bruger du vist vel sorte farver. En mand som du har altid chancer. Og en så alvorlig sag bør man vogte sig for overilelser. Nu skriver jeg dig syg, så får du tid til at tænke dig godt om i enhver henseende. Hvem har min sag? Gjærulf, hvis nok. Ja, en anden af mine gode venner. Ja, frænde er frænde værst, spøgte lægen. Men hvis jeg nu ville... hvordan, jeg har jo ikke engang buksesele. Ja, intet er lettere, men betænk dig vel. En smule medicin, dødsårsag, et hjerteslag, etc., etc. Jeg anbefaler mig. Jeg kigger her over siden. Jeg kan i hvert fald fortælle nyt. Ja, adjø. Og dermed gik lægen... Kønke gennemvandrede på ny sin celle, hensunken i triste overvejelser. Som mænd, det ville være det fornuftigste i min situation. Han har ret. Ja, man krymper sig bare. Midt i de unge dage. Sund, stærk, livsgrådig. Ja, han kan sagtens bøge med det. Det er ikke ham, der er strikken om halsen. Men det er alligevel pænt af ham. I hvert fald får jeg tid til at overveje. Men der er jo intet, slet intet at nægte. Han gik uroligt frem og tilbage. At det også skulle komme dertil, mumlede han. Med et standsede han på sin vandring. De svinehunde, gæd satan. Nå så, jeg skulle slagtes for at mindske skandalens opfang. Godt folk skulle bringes til at sige, hvilken nederdrægtig kældring, og nu er han død. Herregud, det stakkels menneske. Det var altså blot derfor, han kom, den gule fede madik. Men de har forregnet sig. Kønke gik med et bistert smil om munden frem og tilbage i cellen. Han mumlede hen for sig. Jeg var dem ikke til nogen nytte længere. Tværtimod, jeg virkede kompromitterende. Og i forhørene kunne jeg muligvis være taktløs nok til at plapre ud med et eller andet, der kunne tyde på, at de og jeg var noget nær lige skønne. Desuden behøves jo et sonoffer en gang imellem for at styrke folkets tro på alles lighed for loven. Og jeg er udset til sonofferet. Jeg har givet mig en blottelse, og derved udsat hele interessentskabet for ilde omdømme. Og det er lige så upassende som at snyde i spil. Det går ud over standsfælderne. Ach, de kældringer. Kønke fik på ny besøg af lægen. Hvordan går det? Jeg har besluttet ikke at følge dit råd. Mit råd? Ja, jeg har ingen brug for din sygemelding. Ingen brug for medicamenter. Ja, du kalder det mit råd. Det var ikke engang en henstilling. Som sagt, du er endnu en ung mand, der trækker sig nok til rette. Denne gang gik lægen hurtigt, men han vendte tilbage efter nogle timers forløb. Han havde fundet en ny udvej. I virkeligheden var interessentskabet mere forskrækket og forvirret, end egentlig forbitret på Kønke. Man havde blot grebet til den nemmeste og bekvemmeste udvej, og da det slog flag, så lagde man straks om på en anden bog. Da lægen på ny trådte ind, var hans ansigt deltagende og alvorligt bekymret. Ser du, det er jo en kilden affære både for dig og os, som alle sammen har stolet på dig, og alle sammen set vor første mand i dig. Jeg har også spist til middag sammen med mig og blevet set sammen med mig på gaden. Det gør mig ondt for jer. Ja, lad os ikke tale mere om det. Det gør ikke sagen bedre. Jeg har et forslag at gøre dig. Ansøg om at komme på fri fod mod kaution. Som sagerne står, bliver vi vel nødt til at stille mindst 10.000, men det lykkes vel nok at skaffe, hvis du der ingen har i baghånden. Jeg har ingen puttet til side. Jeg har båret mig ualmindeligt dumt ad denne gang. Hvad mener du ellers med, som sagerne står? Jo, det er stærk stemning mod dig. Katastrofen begynder at drage følger efter sig. Gamle Lassen har hængt sig. Han foretrak døden for alderdomsunderstøttelse. Gamle Lassen, hvad for en Lassen? Ja, du husker dårligt dine forretningsforbindelser. Nå, ham? Agraren? Da han nu mistede alt, så foretrak han og kronen døden. De hængte sig op på tørloftet. Ja, det var jo gamle mennesker. Hvad så? Det kan overhovedet ikke nytte, du kører op med det grove skyts. Jeg er ikke til sinds at rette mig efter dig. Jeg er heller ikke til sinds at lade mig deportere til Amerika. Spar i den kaution. Jamen, hør nu. Jeg vil ikke høre et ord mere. Jeg ønsker ikke at være sygemeldt. Lad mig bare komme i forhør. Men så var lægens rolle udspillet, og han gik sin vej. Her afbrød Magdalene læsningen. Og du lød dig sende i forbedringshuset. Jeg begriber ikke, at du foretræk det for Amerika. Jeg påstår heller ikke, at du er klogt. Raseri er en mild form for galskab, og den rasende skader altid sig selv. Jamen, jeg tænker sig, at du har været sådan en fin mand engang, sagde Magdalene, og så halvbeundrende, halvspottende på sin far. Ja, sådan sjovere har jeg været, sagde Kynke. Og nu er du blevet sådan et fortræffeligt menneske, forsikrede Magdalene smilende. Ja, der er ikke så lidt lighed mellem vores stand og overklassen, sagde Kynke alvorligt. Begge parter kan rose sig, at de hverken syr eller spinder eller høster, men dog sanker i lader. Og dog må et fortrin ubestrideligt tilkendes den gemene bondefanger eller indbrudstyv. Han bilder sig i hvert fald ikke ind, at han gør sit offer en særlig tjeneste, når han udplyndrer det. Denne omstændighed hæver ham op i en lang, højere moralsk sfære. Du ser altså, at jeg er et adskilligt bedre menneske end dengang, da jeg lignede de andre agtede og ansete mænd på et hår. Ja, det kan kun glæde mig, sagde Magdalene og lå muntret. Kynke rejste sig. Han gik frem og tilbage på gulvet med et lyst og lykkeligt smil om læberne, og ansynligt havde hans tanker slået ind i en helt ny retning. Han talte højt med sig selv, som han havde for skik. Åh, disse hyklere, som deklamerer så smukt om samfundets uretfærdighed. Ord, kun ord. Vi alene sætter handling i ordets sted. Vi er de sande foregangsmænd og banebrydere for en ny og bedre tid. Ja, og med vi, der mener han altså vi forbrydere. Og nu kommer kapitlet Generalens bryllupsrejse. Der har håndbogen så god for en gang skyld gjort mig velhavende, sagde generalen. Ja, ja, ja, ja da. De unge snakker, og de gamle får dog ret, sagde Magdalenes far og gned sig vel tilfreds i hænderne. Men det var Steinmann. Jeg tænkte, det er ikke nok. Der kan du selv se. Generalen var et naturbarn. Han nærede en vis ringeagt for teorierne, for videnskaben, og nu fik Kynke dog ret. Hvor meget? Spurgte han interesseret. Ja, 800 kroner. Ja, det er så ikke bedst, jeg får de fire, sagde Kynke. Han smiskede af begærlighed og strakte allerede hænderne frem. Jeg har små slag. Kan mindre ikke gøre det? Ja, jeg forlanger ikke noget. Men de penge kunne blive borte for dig, så har du intet. Hos mig er de så sikre som i sparekassen. Hos mig får du altid noget at spise og drikke. Hos mig har du et hjem. Du taler godt for din syge mor. Så tag den da. Og generalen rakte sedlerne frem. Dette lod Kynke sig ikke sige to gange. Han tog ildsomt pengene og låsede dem ned i sit solide E60-chatol. Ja, og nu skal vi have noget ekstra. En flaske sherry, hva'? En, der er adskilligt bedre end sin etikette. Magdalene, Magdalene, råbte han. Men generalen protesterede, han havde ikke tid. Han skulle til stævnemøde, og han skyndte sig bort. Et par timer senere lod han sig se i hovedstaden. Han promenerede frem og tilbage i en færdselsgade. Han var pyntet. Mørkeblåt jakkesæt af svær chevio. Høj stiv flip, der på grund af halsens korthed omtrentligt nåede ham til ørerne. Spraglet grårødt slips. Ravrør. Mavebælte cigar. Plumpe, men stærke ankelsko. Brun, stiv, rundpullet hat. Den svære røde knivelsbart. Kortstusset. Den rødbrune hårmanke. Flot tilbage i strøget. Jakkestroppen op bag i nakken. Han ventede. Han spejtede til alle sider. Samtidig gik en sidegade en ung, smuk pige frem og tilbage. Hun var iført stramt sluttende sort alpakakjole, der fremhævede hendes skønne legemsbygning. Om halsen og ned over brystet bar hun en svær sølvkæde, Over ham bar hun en mørk jaket, i den ene hånd en hvid parasol og en guldbrun citytaske. På hovedet, over det svære sorte hår, havde hun en bredskygget stråhat, og foran ansigtet tæt hvidt slør. Hun gik frem og tilbage som fordybet i sine egne tanker. Det var ikke længe før generalen fik øje på denne dame. Han betragtede hende med stor interesse. Han mumlede halvhøjt hen for sig. Men sikken en gang. Sikke hofter. Hvis det ikke havde været, fordi man skulle møde Anna. Hvis det havde været, at man tilfældigvis besad det fornødne borgerlige mod. Generalen tænkte sit. Han kunne dog ikke undlade en vending om af den sidegade. Hej, hej, goddag, Anna, sagde han overrasket, til de var hende, der gik og ventede på ham. Han kunne næsten ikke kende hende igen. Til hidtil havde han kun set hende i den tækkelige hjemmekjole af blåt sirts. Goddag, Niels. Nu har jeg så fået lov til at blive 5 dage borte. Nå, det var jo heldigt, at rakkerskabet kunne unde dig den smule ferie. De har længe nok trukket på det. Sig ikke det. De er altid så flinke mod mig, nu passer det netop udmærket. Skal vi så sjask af? Vent lidt, jeg har et par cigarer med til dig. Og i jakettens folder fandt hun en håndfuld cigarer, som hun anbragte i generalens inderlomme. Med det samme fandt hun lejlighed til at rette på en slips og skjule jakkestroppen. Kan ske, du tager min taske? Der er gode sager i den. Generalen rakte hånden ud. Jamen, bil lidt, sagde hun og åbnede tasken. Har min portemonnaie. Det er bedst, du gemmer den. Og behold du selv dine penge. At du kan da gemme dem for mig, ved jeg. Vore lommer er så upraktisk indrettet. Her så brummede generalen et uforståeligt svar og stak portemonnaien i lommen. Nå, hvor tager vi så hen? Spurgte han. Ud i den hvide verden. Langt, langt bort. Hvorhen du selv vil, svarede hun. De gik til stationen og satte sig i toget og kørte mange, mange mile. En længere rejse, end Anna nogensinde før havde gjort. Indledningen til de dage, i hvilke hun skulle glæde sig som aldrig tilforn, i hvilke hun skulle sørge og græde som ingen sinde, de dage, der siden for hende skulle rumme livets skønneste og rigeste minder. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter jo til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg sidder og læser højt for jer hjemme i mit arbejdsværelse, og jeg læser af Jakob Hansens fortælling Universaldirken. Den skrev han i 1904, og det handler altså om livet i forbryderverdenen på det her tidspunkt. Og generalen, den røde, han er nu på vej ud i landet til en lille ferie med sin elskede Anna. Han har lavet en god forretning og tjent en del penge. Og nu rejser de ud i det blå. De lagde ikke planer for rejsen. De drog afsted på må og få, hvorhen lysten drev dem. En dag lå de og strakte sig på en høj, tør skrænt. Bøgeløvet viskede sate over deres hoveder. Foran den blinkede den lille siv omkranste skovsø. Rørsangeren sang den sin søde, enstone i sang. Bogfinken larmede. Fisken sprang og boldrede sig i vandfladen. Nu er der lød skovduens kurenhed fra en klynge graner, hvis dunkle nåle vældede frem mellem det lyse bøgeløv på søens modsatte bred. Generalen lå udstrakt med begge hænder under nakken. Han vendte blikket mod den hvidblå, solglitrende himmel. Han udspyede svære røgmasser gennem næsen. Anna sad ved hans side, halvt lænet ind over ham. Hun trak i hans skæg og klagede sig jammerlig over de mange mygstik, som hun havde fået på sit læm. En anden dag, det var i den tidlige morgen, drev de afsted gennem en skov af birk og gran. Dukken lå endnu som et tykt, gråhvidt slør hen over vejbredens og lysningernes sparsomme grønsvær. Deres lunger fyldtes de sidste blære af morgenens stærke, friske luft. Deres bryster udvidede sig og skælvede af velbehag. Deres hjerter bankede med dybe, rolige pulsslag. Luften var hed af gran og harpiksduft, hed af ilt. En grævling rokkede over vejen og luntede i mag hen over skovengen. En mørk fure stod efter den. Den var i fål, og buen slipte langs jorden, og sorte, uregelmæssige pletter, hvor dens poter havde skummet dukken af græsset. "Hvor det er dejligt blot at være til," sagde Anna. De gik langsomt fremad. Skoven hævede og sænkede sig over rullestensbanker og sandåse. Hvor den lå, havde engang været hav. Hister her skar brandskår sig milevidt i lige linje gennem skoven. Andre steder havde vinterstormen pløjet sine fuger. Høje, slanke graner var knækket over på midten. Toppene var skaffet bort, men de mosgrå stammer stod der endnu som en klynge søjler, en ruin uden vægge og uden tag. De seje birke havde modstået stormen, denne som så mange andre, men det sås på dem. De sølvhvide stammer var sort knudrede, vinde og skæve, og de holdt sig forsigtigt til jorden. Solen var steget, som de to mennesker vandrede frem. Gylden lysning faldt ind mellem de dunkle graner. Skyggerne blev dunkelt violette. Dukken hævede sig som dis over lysningerne. Dråberne blev synlige skinnende i rødt, grønt og gyldent. Birkenes fine løv og kviste svejede lidt i morgenbrisen. Et hus kom til syne. De hvidkalkede vægge lyste i solen, og den hvide tørverøg svøbte sig i kælende bukninger om stråtaget. En hund glammede. Her kunne jeg lide at blive boende. Altid, sagde Anna. Det lod sig imidlertid ikke gøre. Allerede næste dag var de langt borte. De lå og badede sig i en solhed fordybning i sandet mellem klitterne og så ud over det oljeblanke perlemorsglinsende hav. Foran den bredte strandmarken sig med dens grøngrå marehalm, dens stålblå tisler og dens blomster, der skinner i brandgult lilla, men endnu oftere violet og karmorsin. Det sagligt vuggende hav gjorde Anna svimmel. Blomsternes stærke farver berusede hendes sanser. Hun sagde, man ville sikkert blive et godt menneske, hvis man altid havde noget så kønt at se på. Ja, navnlig hvis man kunne leve af det, sagde generalen, og strakte hånden ud efter citytasken, der rummede deres medbragte proviant. Da de havde spist, gik de videre. Den fugtig faste yderstrand var som et stuegulv at gå på. Overalt så spadende mennesker. En flok børn, drenge og piger boldrede sig i fladevandet, overplaskede og dukkede hinanden, lå og vinede. En ældre kavaler lå og flød i vandskorpen, tyk som en tønde. Han var iført en pragtfuld dannebrogsfarvet badedragt. Han holdt sig forsigtigt nær det tørre og lå og konverserede sine fire døtre, der havde lejret sig inde på strandbredden. Den lave forstrand snævrede os efterhånden ind til en bredde som en landevej. Skrænten mod land blev højere og højere. Kun hav og himmel var at se. En enkelt kredsende måge og en røgsky langt ud over vandet. Med et blev de en ung pige var. Hun rejste sig ind under den skyggende skrænt. Hun gik ned mod vandet, iført en fodsid badekåbe. Hun stussede et øjeblik ved synet af dem, men de var jo to, mand og kvinde, og desuden endnu langt borte. Hun stod et øjeblik nøgen og lysende i den rene luft, før hun lod sig glide ind i bølgens svalende favn. Først da de var helt nær, steg hun i skønning op af vandet og flygtede ind under den skærmende brink. Hun satte sig med ryggen til dem. Højt op på skrænten over hendes hoved kravlede en blegsodig, nærsynet student med grøn botaniserkasse på ryggen. Men han så ingenting. Skulle der være blomsterne støvdrager og støvveje? Generalen knivede en øje halvt i. Lad os skynde os, sagde Anna, at vi ikke skal gøre hende flov. Nå, hvis hun er lige så køn foran, så har hun ingen særlig grund til at skamme sig, mente generalen, og de gik videre. Dagen hældede. En svag vind havde rejst sig og viskede i marehalmens toppe. Himlen fik farver. Ind under kysten funklede havet grønt og gyldent. Længere ude skiftede det orange, cinnober og skifersort. Anna tog generalens hånd. Jeg holder så usigeligt meget af dig. Hvad gør du det? Ja, det er jo ikke for det. Jeg er heller ikke noget specielt imod dig, tøs. Jeg er så lykkelig. En kvinde er nu alligevel slet ikke rigtig til, så længe hun er ene. Denne skønne harmoni skulle ikke vare ved. Og årsagen? Værliget. Det er det skændige klima, der gør en hel nation upålidelig og uvederhæftig. Et helt folk, hvis nok oven i købet begavet folk, gallesurt og moralsk. Langt nede i sydvest trak en mørk, ulden skybanke sammen. Snart voksede den til et bjerg af skyer. Vinden peb og sang i bakkernes marehalm. Havfladen krusedes og ristlede med lyden af mange bække, sukkede hult ind under land og strakte lange slikkende tunger op over sandet. og snart begyndte det at drøne ud for dybet. Nå, det bliver regn, sagde generalen, der forstod sig på himlens tegn og varsler. De skyndte sig afsted og nåede hen ad aften et hotel, der knejste på en nøgen banke højt over havet. Da de havde spist til aften, satte de sig hen ved vinduet i deres værelse og betragtede badegæsterne, der slentrede om på terrassen, sagde vittigheder og brændere og hyldede sig ind i sommerfrakker og plæder til værn mod blæsten. Kan du se, hvor de koketterer, sagde generalen. Det er nu en af deres måder at misbruge tiden på, de skrove mennesker. En værdig matrone kom trippende. Clara, kaldte hun gennem blæsten. Ja, mor, pippede det svagt nede fra bakkeskråningen, og den savnede trådte pligtskyldigst ind i den sladrende og kortiserende klynge. Generalen brummede. Disse ægteskabspiger, disse snærper. Ser du vel, de er godt opdragende. De har ingenting lov til. Derfor plejer de at tage sig lov til alt, når de engang bliver gift. Men jeg siger bare, der skulle lyst til at gifte sig med sådan en. Jeg kommer der ikke. De vil kanskje heller ikke have dig, sagde Anna smilende. Men stormen tog til. Den for i heftige stød mod hotellets mure. Den jog den rustne vejrhane rundt i virvelende dans. Den væltede tunge skykloder op over himlen og piskede havet op til brølende, hvidtfrådende raseri. Og nu begyndte mørket at sænke sig over land og hav. Fyrene tændtes i det fjerne, blinkede og sluknede og blinkede. En dampskibsfløjte skingrede langt, langt borte. Regnen begyndte at falde. Den kom jagende i tunge, stødvise byer. Den piskede mod ruderne, skallrede hen over husets skifertag. Til sidst suste den ned som en syndflod af vand. Ja, det kan jeg lide. Jo hårdere pine, des rappere ind, sagde generalen. Hans spådom slog dog ikke til. De næste dag regnede det ustandsligt, ubarmhjertigt fra en trøstesløs gråvejrshimmel. Satans, sagde generalen. Ikke fordi han principielt havde noget imod regnvejr, tværtimod. Det hændte mange gange, at villaboerne, mørke, sludfugle nætter, er faret over ende i sengen, vækket af hundens rasende gøen, og generalen kan næppe frikendes for alt skyld heri. Men i øjeblikket var han på lystrejse og foretrak masevær. Satans! Kan du spille 66? Spurgte han og trak et fedtet spil kort op af lommen. Det kan jeg ikke, men måske kan jeg lære det. Generalen begyndte nu at forklare reglerne, og spillet kom i gang, men da han, før hun endnu var hjemme i det rent elementære, med stor savkundskab og interesse gav sig til at forklare forskellige knep og finesser, og da hun trods alt god vilje ikke nærede synderlig interesse for kortspil, blev resultatet ikke tilfredsstillende. Ja, for satan, sagde generalen. Når man ikke har den rigtige sans for kortspil, så lærer man det heller aldrig, og man så bliver så gammel som et tusalem. Ja, du skulle ikke bande så meget, Niels. Min mor sagde altid. Nå, så det gjorde hun. Generalen gik op og ned i stuen, fløjtende melodien til "Det var midt i julenat, to betjente fik mig fat". Den melodi fløjtede han altid, når han var gnaven i ansigtet. Han underkastede værelset et grundigt eftersyn. Nå, sådan er hummer. Og lugter Gud straf mig som hos en pantelåner eller en maskandiserbutik. Nå, naturligvis har de også købt skramlet et sådan sted. Og så tager 2 kroner per seng, hvor i der knap kan ligge et velvoksen menneske. Ja, ja, vi får jo nok ind på den dag. Når spiser og drikke, kan vi da ikke hele tiden. Han så sig endnu ivrigere om. Og så har Gud straft mig ikke den ting, som man kunne lide at tage med til erindring. Vi? Hvordan skulle vi kunne tage? Hvis vi ikke tilfældigvis havde vores lommer, så kunne vi jo altid benytte din jaket som skjulested. Det var der, du gemte cigaren. Ach, jeg kan ikke lide, du spaser med sådan noget, Niels. Selvom jeg ved, at det kun kommer fra læberne. Ja, det kan jo også godt være, at det kommer helt ned fra maven. Jeg synes ikke, man skal misunde andre det, de har. Lad os hellere stræbe efter at få det godt selv. Hvis du så dig om efter en anden stilling, kolportør er så usikkert. Ja, det skal du ikke sige, min pige. Det er en meget god profession. Man stifter behagelige bekendtskaber, og man får lejlighed til at bese lokaliteterne. Anna rejste sig fra sengekanten, hvor hun sad, og gik uroligt frem på gulvet. Hun nærmede sig Niels. Når du taler sådan, så ved jeg samtidig slet ikke, hvad jeg skal tro og tænke. Jeg bliver så bange, så bange. Anna forsøgte at hulke, men det ville ikke rigtig lykkes. Vi er jo unge og raske, sagde hun. Lad os hjælpes ad. Jeg tror, det blev meget bedre, hvis vi giftede os. Vi hører jo dog hinanden til. Jeg skulle jo helst gøre et stort kup først. Jamen, hvorfor dog? Vi er kun to mennesker, vi kan begge arbejde. Jeg har ellers lavet mig fortælle, at man kun bruger dumhoveder til at arbejde. De kloge ser til og tager profitten. Når man er født højt til vejr, så er det ingen sag. Men når man, som jeg, er født i en regnesten, så er det vanskeligere at finde fodfæste. Man må slå sig igennem, som man kan. En åben dør her, et åbent vindue hist. Nils, hvis du vil være så god imod mig, så vil jeg gøre alt for din skyld. Jeg vil arbejde. Jeg vil gå ud og vaske trapper. Ach, gør endelig ikke det. Hvordan vil du så komme til at se ud? Jeg vil jo hverken eje eller have dig. Men det er da ikke sandt. Du har da ikke bukket under for fristelsen. Sig mig det. Nå, hvorfor ikke? Nu græd Anna for alvor. Bare rolig, lille ven. Det er dig, der er helt forkert fat på paragrafferne. Det er ikke forkert at redde fra andre, men det er en skiden sag at være fattig, og så naturligvis at blive straffet for de gavtyve streger, man begår. Anna hulkede end mere. Du skulle skabe dig. Du som selv hugger cigar. Jamen, det er en helt anden sag. Ja, naturligvis. Det er mindre fristende at hugge 8 cigar end 800 kroner. Altså er det langt syndigere. Jamen, så hør dog på mig. Majers giver mig lov at gøre næsten alt, hvad jeg vil. De har ikke glemt, at jeg en overgang, da de var fattige, tjente hos dem uden løn. Og når min bror kommer i besøg, så sætter herren selv cigarkassen ind til mig. Nå, naturligvis. Når du har sagt, jeg skal ud og vifte mig med min gode ven Nikolaj, stik mig en nævefuld cigar. Ja, det er en anden sag. Hedder du også Nikolaj? Det vidste jeg ikke af. Niels Nikolaj Christiansen. Har jeg ladet mig døbe? Hvis du ikke har noget imod det. Niels. Hun så på ham, og tårerne styrtede ud af hendes skønne øjne. Lad mig komme hjem. Når det regner, sagde generalen. Lad mig komme hjem alligevel. Jamen, der er halvanden mil til nærmeste station. Jeg vil hjem. Jeg vil ikke være her længere. Nu, straks. Ja, vi kan tale ved, når jeg kommer tilbage, sagde generalen. Han gik og drejede nøglen rundt i låsen, da han var ude af døren. Men Anna satte sig ned på sengekanten og græd bitterligt. Hun mindedes den tid, da hun første gang havde lært Niels at kende. Hun havde købt prinsesse Tanaka af ham. Hver uge var han kommet med hæfterne. Hun havde efterhånden fundet behag i hans lune, tørre passager, og så... Ja, så... Generalen var imidlertid gået ned i restauranten og havde sat sig til at drikke. Han drak tappert til stor glæde for verden. Han kom i selskab med denne gentleman og et par af egnens spidser. Det viste sig, at disse herrer, hvorvel de langt foretrak Lombro, ingenlunde var ukendt med 66-spillets mysterier. Således lykkedes det alligevel generalen at få et ærligt slag kort, og han var derfor i strålende humør, da han sent på natten begav sig til hvile. Næste dag var det opholdsvejr. Anna og generalen skulle afsted. Vil de, sagde verden, være så venlige at skrive navnet i fremmedbogen? Generalen fik pennen i hånden. Bogen prangede med den lange række af navne på købmænd, godsejere, embedsmænd og andre fine og fornemme folk. Han printede med knudret og ujævn skrift ordene arbejdsmand Niels Christiansen og tjenestepige Anne Sofie Olsen. Verden læste og gik ud af sit godskind og raseri. Vil de chikanere mig? Vil de ødelægge mit etablissement? Arbejdsmand, tjenestepige, det er jo uforskammet. Man skal vel ikke skrive andet end som hvad man er. Ja, de kunne nøjes med navnet, menneske. Hvad vil folk ikke tro, når de ser det? Petersen, det var til portien. En anden gang ser de den nok bedre for. De ville kaske, generalen trådte tæt hen til verden. Hellere haft jeg, at jeg skulle have skrevet indbrudstyv og skallesmækker, hva'? Verden for tilbage og blegnede af rædsel ved denne tanke. Men generalen og Anna gik. Hun havde hele tiden stået som på nåle for at komme afsted. Hun blussede af undseelse. Generalen sagde med et lun smil. Ja, der kan du selv se, Anna, hvad en arbejdsmand er estimeret for nu til dags. Det er nok dig, der ikke føler med tid. Anna svarede ikke herpå. Hun sagde for knyt. Det har været sådan en dejlig tur. Du er ikke vred på mig, vel? Ja, ikke det, der ligner. Da de andre stod i hovedstaden og skulle skilles, rakte hun ham hånden og sagde, og så skal du rigtig have tak for turen, Niels. Nå, velbekomme. Og nu får jeg nok skynde mig. Kan ske, du snart ser ud. Jeg har jo ikke andet end dig, Niels. Ja, det gør jeg nok. Og så vil jeg bare sige dig, at det, jeg fortalte om de 800, det var sludder og vrøvl. Løgn, det hele. Det var det forbandede regnvejr. Ja, jeg synes, jeg skulle drille dig. Ja, det tænkte jeg også nok. Og nu farvel. Stop lidt, jeg har dine penge i lommen. Jamen, har du ikke brug for dem? Jeg trænger ikke til dem. Skulle det være en anden gang? Ja, det var da kun rimeligt, om jeg betalte min del af turen. Nej, tag dem nu, sagde generalen og rakte portemonnaen frem. Så sætter jeg dem i sparekassen, til vi engang får brug for dem, sagde Anna smilende og skyndte sig bort. Og jeg skal endnu en gang lige fortælle jer, hvis I ikke ved det, at I er stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op for jer ældre litteratur. Og i dag læser jeg en fortælling, der er fra 1904. Men man er jo ikke vant til, at litteratur for den tid foregik i de lavere klasser. Men det gør denne her. Universaldirken hedder den. Og hvad det står for, det kommer vi senere til. Men vi følger altså nogle indbrudstyve og en tidligere sagfører, der efter at have været i fængsel, jo altså ikke længere kan praktisere sin sagførergærning, men han har slået sig ned som sådan en velgører for en gruppe indbrudstyve og tjener også lidt på den. Jeg vil tro, han har lidt hælervirksomhed kørende. Men da han har fået ry for at være tosset i hovedet, så er der ingen, der mistænker ham for noget alvorligt. Og ham kommer vi nu til igen i næste kapitel, som hedder Statistisk Topografisk Håndbog. Da generalen havde taget afsked for at begive sig ud på sin store lystrejse, gik Kønke fornøjet frem og tilbage i sin stue. Han smilede, gned sig i sine hænder og mumlede, håndbogen, håndbogen. Den skulle omspænde det ganske land. Høsten er stor, og arbejderne er få. Han tog sin kære håndbog, hvis fulde titel var Statistisk Topografisk Håndbog, ned ad hylden. Den var hans stolthed og glæde. Det er hans værker, der havde vundet størst påskyndelse blandt kammeraterne. Denne håndbog indeholdt først en del kort med omhyggelig gengivelse af veje og stier, skove og vandløb, gårde, huse og villager. Sidstnævnte var næsten alle nummereret. Slog man nu længere frem i bogen, der fandt man ved pågældende nummer en plan af villaen til lige med en del nyttige oplysninger. For eksempel nummer 15, Graborg, brændevinsbrænder. 200.000 kroner i årlig indtægt. Kostbart sølvservice og kunstgenstande, øssel, sandsynligvis kontanter, tilbringer ofte natten ude. Villaen i så fald kun beboet af en gammel stokdøv husjomfru og en pur ung stuepige, samt eventuelt af disses kærester. Almindelige gammeldags låse. Nummer 17. Pastor Viglund angives i skattebogen til 20.000 kroner i årlig indtægt, har sandsynligvis det dobbelte, fisler for gamle damer, betænkes hyppigt i testamenter og med gaver, nærer mistillid til verdens børn, anbringer derfor sine penge i bankernes boksafdelinger. Har sandsynligvis store summer stukket ind i madrassen, bag paneler og lignende steder. Smæklåse, sikkerhedskæder, to store glupske handhunde. Nummer 19, Birk, menneskeven, bringer alle sine rede penge til banken hurtigst muligt, er altid hjemme, modtager hver termin store pengeforsendelser per post, hjællelåse, jernbeslåede skodder for vinduerne. Nummer 21, Bænke, grosserer, har fulgt igen nøjere redegørelse, kun en beskrivelse af vinduer og døre. Selve benævnelsen grosserer var lige så godt som en stjerne i Baedeker. Kønke sad og bladede i sin bog. Han standsede ved navnet Steinmann, der havde følgende vedtegning. Gammel ungkarl, lever af rugbrød, fedt og spejepølse, omgås ingen mennesker, har en hund, der er både døv og blind af alderdom, har muligvis grunker, almindelige låse, ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger. Kønke satte et mærke ved Steinmanns navn. Det var ham, generalen havde aflagt besøg. Kønke sad og bladrede i og efterså sin bog. De siger sig jo selv, at de forskellige rubrikker ideligt krævede ændringer og nye tilføjelser. Det var et af hans kæreste arbejder at sysle dermed. Han betragtede de mange hvide blade bag i bogen. Han sukkede så småt derved og mumlede hen for sig. Ja, 2 kvadratmile land omspænder mit værk, og det burde omspænde det hele land. Og hvad kan så nytte af lærdommen er god, når menneskene er ufuldkomne? De kalder ejendom tyveri, og dog respekterer de disse tyve koster, mens enhver skulle tage efter sin trang. jo alligevel ret, de unge mennesker, der siger, at oplysning er alt fremskridts banebryder. Kun trænger vi ikke til oplysninger om billernes følehorn og edderkoppernes forplantning. Vi trænger til oplysninger om de prokuratorknep, der anvendes til udpløndring af de enfoldige. Vi trænger til en ny samfundslærer. Kommer vi først så vidt, at alle tager, hvad de har behov for, der vil de store dynger forsvinde. Der vil tyveriet ophæve sig selv. Og indtil da har det sin mission. Sådan talte Kynke med sig selv, og han sad længe med hånd under kind, nedsænket i alvorlige bekymringer for menneskeslægtens fremtid. Ja. Og dette hans motto er, at vi har behov for, at de store dynger af penge forsvinder og bliver udjævnet, så er der ikke nogen, der har behov for at stjæle, og så vil alt være idel, fryd og gammel. Det er, vil vi komme nærmere ind på i det følgende. Men nu skal vi lige et lille smut frem i tiden. Kapitlet her hedder En glædelig familiebegivenhed. En tid var gået, og menneskene var de samme. Kynke sad en aften med lampen tæt hen hos sig. Foran ham lå optegnelserne til selvbiografien. Han mumlede. Ved den anden bordende sad Magdalene og syede på børnetøj. Hun ventede sig. En del myg og fluer summede rundt i værelset, tillokket af lyset. Nej, nej, det vil jeg ikke skrive om, mumlede Kynke. Hvad for noget? Jeg er tiden mellem min første og anden fængsling. Det store interregnum. Det var alt for forfærdeligt. Det jeg måtte lide, før jeg havde vendt mig til de nye forhold. Ja, før jeg havde truffet særligt Dickmann. Kynke hensank på ny i tavsgrublen. Magdalene passede sit sygtøj. Lampens kogen og insekternes summen var de eneste lyde i stilheden. Der lød med et hæftigt bump mod ruden. Kynke for sammen, og Magdalene sprang forskrækket op fra sin stol. Gud, hvad var det? Det var... Ja, det lød som en hård bold, slynget mod ruden. En bold? En bold? Hvor skulle den komme fra? Det kan jo have været, stammede Kynke og nærmede sig forsigtigt vinduet. Se, en fugl, udbrød han. Magdalene kom til og så nu også fuglen, der sad ude på karmen. Kun hovedet var synligt. Den drejede det uafladeligt, som ville den med begge øjne tage stuen og dens beboere i øjesyn. Uglen har været efter den, sagde Kynke. Åh, lad os tage den ind i stuen. Den søgte beskyttelse hos os. Ja, lad den sidde. Tivort, nu sidder han sikker. Uglen blændes af lyset. Men hvis du gik ud for at tage den, blev den forskrækket og faldt måske kløerne på sin forfølger. Og hvor er den smuk, sagde Magdalene, og afstod kun højst ugerne fra sit forsæt at hente den ind i stuen. Kynke slog sig på ny ned hos sine papirer. Magdalene lagde en stjerne op. Der ligger et dødsfald til mig, sagde hun. Det har der nu gjort de sidste 3 uger. Jeg overlever det ganske sikkert ikke. Nå, sniksnak. En ganske forfærdelig ond gør det i hvert fald. Nå, du skulle skamme dig, sådan en stor, kraftig pige. Kan du huske, hvad Camilla sagde? Hun ville hellere have et barn, end en tand trukket ud. Hun havde prøvet begge dele. Og hun var kun 16, du er 23 år. Og skam dig noget. Jamen, jeg er så bange, så ganske forfærdelig bange. Og jeg dør. Asch, lad være at forstyrre mig. Kynke tog et par dybe drag af pipen. Kan du huske, hvor vi boede i 81, sagde han. Der var jeg knap født endnu. Nå, ja, det er sandt. Kynke bakkede voldsomt på pipen. Ja, nu ser jeg det. Det var netop, da jeg sad for anden gang. En tid uden ydre, men så meget des rigere på indre oplevelser. Hvad for noget? Indre oplevelser, sagde jeg, ytrede Kynke med rolig værdighed. Der lærte jeg hykleriets betydning at kende. Jeg granskede flittigt den hellige skrift, og da jeg kom ud, trådte jeg frem som lægeprædikant. Har du også været lægeprædikant? Ja, det har jeg. Og den tids virksomhed lagde grunden til lange tiders tryghed. Nu behøver jeg ikke længere den støttestav, nu da man anser mig for gal, tilføjede Kynke med et hånligt smil. Han hensank på ny i dyb grublen. Men Magdalene gik hen og åbnede hjørneskabets dør. Længe betragtede hun med vemod sin lyse baldragt, så iførte hun sig den blå, skinfårede aftenkåbe og pressede fløjlsberetten med den hvide vejende strusefjer ned over det gyldne hår. Jeg kommer vist aldrig mere på bal, sagde hun, og tårerne rendte i strømme ned over de yppigt rundede kinder. Men nu måtte hun spejle sig. Hun så, at grået ikke klædte hendes ansigt. Hun tørrede skyndsomst tårerne bort. Åh, hvis jeg blev køn en gang endnu, sukkede hun. På ny tog sorgen overhånd. Men jeg kommer aldrig på bal mere. Aldrig. Kortene siger det. Spåkonen siger det samme. Og hver nat skriger ulen ud i haven. Ah, er du snart færdig med den snak? Magdalene gemte på ny sin pynt i skabet og gav sig til at græde. Der er tid nu stille. Hvad tror du, kortene ved om den ting? De har talt sandt før, sagde Magdalene hårdnakket. Kan du da ikke få ind i dit hoved, men det kan du måske ikke, siden du er en kvinde, at man ligefrem er pisket til under tiden at gætte rigtigt? Selvfølgelig kan man lige så let gætte rigtigt som forkert. Selvfølgelig må derfor kort og spåkoner meget ofte få ret. Det er blot altid en tilfældighed. Jeg ved nok, hvad jeg ved, sagde Magdalene halvstarrig. Hendes far gik under stigende ophidselse op og ned af gulvet. Kan du da ikke begribe, at der ikke er og ikke kan være allermindste årsagssammenhæng mellem kortenes stilling og din skæbne? Hør efter, og jeg skal forklare dig det. Hver gang noget sker, søger menneskene årsagen til det skete. Al kultur, alt fremskridt består netop i sandere og sandere erkendelse af årsagerne. I gammel tid tog man det ikke så nøje. Først slog man sig til tåls med, at det var Gud, et menneske i forstørret målstok, der bedrev det meste. Dernæst begyndte man at ane lidt om en naturlig sammenhæng og rækkefølge, blot opstillede man sine anskuelser på et aldeles futilt grundlag, og kom derfor ikke længere end til visse forestillinger om den indgribende betydning af væltede saltkar, kortslagte knive og gafler, uleskrig, kortenes stilling og så fremdeles. Hvis du dør, så dør du, fordi du bliver syg, fordi du får en kniv i halsen eller lignende grund. Men aldeles ikke, fordi en ule skriger. Jeg vil forklare dig oprindelsen af troen på uleskriget. Kanske du så bedre vil forstå mig. Ulen gæster hyppigt haverne. Den skriger let af efterligne. Derfor efterlignes det især ofte i forrige tider af vore, når de vil give hinanden et signal. Skete det nu, at en eller anden gammel knak blev gjort kold og udplyndret? Der kunne det vel hende, at folk senere hen ofte talte om den begivenhed, blev enige om tiden, og en så for eksempel sagde, ja, det var den 15. jeg husker det så tydeligt, ulerne skreg meget den nat. Og den anden bifaldt hans ord, altså jeg hørte det og tænkte mit derved, det er jo ikke første gang, at ulerne har tuet forud for en stor ulykke. Og på den måde kom disse uskyldige og nyttige fugle i miskredit, og man vendede sig til at betragte deres skrig som varsel om kommende ulykker. Ah, så helt uskyldige er de vel ikke, når de tager fugle, sagde Magdalene, og hun gik hen for at se, om fuglen endnu sad uden for vinduet. Den sad der som før og spejtede ængstligt til alle sider. I øvrigt havde det sidste afsnit af farens betragtninger interesseret Magdalene og beroliget hende en del. Kønke stoppede sig en ny pibe. Han begyndte at skrive, men hurtigt lagde han pennen fra sig. Hvis det bliver en dreng, og vi vil håbe, det bliver en dreng, sagde han, der forestår os at øve opdragelsens lige så vanskelige som betydningsfulde kunst. Jeg bryder mig ikke om børn, sagde Magdalene og vendte sig halvt om fra vinduet. Og den anden sag, så bliver vi jo nødt til i stilhed at lade den forsvinde. Åh, nej, når de første født, så skal man ikke slå dem ihjel. De kan da ikke gøre for det. Ja, da vi nu er færdige med logikken, kan vi måske uden skade gå over til pædagogikken. Jeg vil da sige dig. Magdalene satte sig på ny til sit sygtøj. Hun hørte kun efter med et halvt øre. Kønke fortsatte ufortrødent. Det er en meget livsklog mand, denne, sagfører Kønke. Nu når jeg desværre ikke mere i denne omgang. For lige nu så nærmer midnatstimen sig, og jeg må slutte. Men jeg fortsætter næste gang og bliver færdig med Universaldirken, og så kan det være, at jeg giver jer nogle noveller af Jacob Hansen og fortæller lidt om hans liv. Mere om ham næste uge. Så er det blevet 2018, et helt nyt år. Men Farao Cigar fortsætter samme tid og sted. Jeg håber, at I stiller ind igen.